کرتے ہیں انتظار موقوف، مگر اس کا جواب معلوم ہے تو کیا کہ مرتو نقل کرنے والا ستا ہے اور زیادہ کچھ ستا کے معتبر ہوں۔ مزید یہ ہے کہ اگر یہ موقوف بھی ہو تو مرتو کے حکم ہے، اس لیے کہ یہ قول غیر مدرک بدلا ہے۔ مزید اس پر یہ ہے کہ کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ سنت فجر کا عین صلاۃ فجر کے وقت پڑھنا واجب ہے، تاکہ اس کے خلاف جو لوگ اس دلالت کرتی ہے اس کی تعلیم کی ضرورت پیش آئے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اسی حدیث فلا صلاۃ الا المکتوبہ میں الا رکعتین فجر کا استثناء واجب ہے، اخرجہ البیہقی۔ یہ استثناء بھی اصل امام بیہقی نے تصریح کی ہے، اس کا راوی حجاج بن حسین اور حجاج بن کثیر نے بھی بنوائی، بلکہ بنیادی البیہقی نے بطریق یحیی بن نصر بن حاجی عن مسلم بن خالد عن ابن دینار اسی حدیث میں تین ولا رکعتین فجر قال ولا رکعتین فجر ہوا ہے، جو جمہور کے مسلک کے لیے نص ہے۔ اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں قسمہ بہو حسن، لیکن حافظ ابن حجر کا یہ قول غیر حسن ہے، اس لیے کہ ابن ابی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ اس زیادتی کی نقل کرنے میں یحیی بن نصر منفرد ہے، نہ مسلم بن خالد سے، اور اسی طرح وہ منفرد میں کہتا ہوں وہ منفرد ہیں ابن دینار سے۔ ہم ابن دینار کے تلامذہ میں کوئی ان کی زیادتی نقل نہیں کرتا، صلاح وزال کرنا آدمی اور ان کی تعداد نو تک میری تلاش میں پہنچ گئی ہے، کہاں ایک بھائی انسان کی زیادتی اور کہاں نو روات کی کا سکون، اس لیے حضرات کے سکون کو ترجیح ہوگی اس ضعیف کے بیان اور زیادتی پر۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اپنی سنت فجر کے ساتھ خود کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہمارے ذہنی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا جتنا ان کا اہتمام کرتے تھے، کسی اور نقل کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایک روایت میں جا سکما ان کا حضرت تم ہوتا ہے مگر بھائی ان کا تعصب ایک مستقل چیز ہے اور ان کے پڑھنے کا وقت یہ دوسری چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سنت فجر موکل ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا وقت وہی ہوگا جو سنت کے خلاف نہ ہو، اور اقامت کے وقت سنت فجر میں مشغول ہیں حدیث ادا و قیمت اور حدیث آج سبحان کے خلاف ہے، اس لیے وہ سنت پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر انسان کو پڑھنا ہے تو قرض کے فراغت کے بعد، جیسا کہ اگر قیس ابن خالد کی حدیث میں ابو داؤد الترمذی میں وارد ہے، اگرچہ وہ روایت منقطع ہے لیکن حدیث منقطع نفیہ کے ہم حجت ہے، ابن امام نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ میں یہ مسئلہ مختلف بھی رہ چکا ہے، ایک جماعت کو فجر ہوتے ہوئے سنت پڑھ لیتی تھی جیسے ابن مسعود ابن عباس ابن عمر ابو الدرداء، اور ایک دوسری جماعت نہیں پڑھتی تھی۔ ایسے وقت میں سنت محمدیہ قاضی اور فیصل ہوا کرتی ہے، اور سنت میں ایسے وقت میں سنت فجر میں استغفار پر نقیر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے والے سے فرمایا سبحان اللہ، اور مسلم تسلیم ہے تم صحابی نے ایک طرف سے سنت ادا کی تھی، اس سے معلوم ہو گیا کہ مسجد میں نماز شروع ہو جانے کے بعد سنت پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور فلا طلاق کی جو توہین مالکین حنفیہ کرتی ناصلاح کا قصہ وہ حدیث کے خلاف ہے، اسی طرح مالکیہ جو توہین کرتی ناصلاح کا المسجد یہ بھی اس وقت معتبر ہوتی جبکہ یہ حدیث سے ثابت ہوتا کہ عین سنت فن عین فرد فن کے وقت سنت پڑھنا صاحب شریعت سے منقول ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، واللہ تعالی عالم. مالک لڑکے مالک باپ گوائنا مان، اور یہ قاعدہ ابن بین العالمین متناسب واقع، تو ابن کے عریب کو نہیں لکھا جائے گا، اور اگر بین العالمین متناسب نواب ہو تو ان کا لکھنا واجب ہے، نیند سے پہلے کا جو اسم ہے اگر وہ شریف ہے تو ان کی تنوین بھی واجب ہے. راوی تو اس میں دو غلطیاں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ اس میں حدیث کا راوی مالک ابن بحینہ کو بتا دیا، حالانکہ راوی ان کے بیٹے واقعہ ان کے بیٹے کا ہے، اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ بحینہ مالک کی بنی ہے، راوی نے مالک کو بحینہ کا بیٹا بتا دیا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرشه وقيمة الصلاة وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرشه لا تدري الناس لا تدري الناس لوگوں نے اس کو گھیر لیا. صبح اربان کیا صبح کی نماز چار وقت پڑھ رہے تھے، انتیہ کی طرف سے توجہ ہے آپ نے، اس لیے نفیس کی تاریخ کو اس کو واجب نہ سمجھ لے، یا نقل پڑھ پہ مقبول نہیں ہو جائے، یا مقصود یہ تھا کہ پہلے سے تیار، لیکن اگر کوئی سی بات ہوتی تو شاعر علیہ السلام اس کی تصریح فرماتے، آپ نے نماز پڑھنے پر نہیں کی. چلیے آپ کی بڑا ارمان صاحب ہوں ضرور وہ بہادران کے وقت ہی مانی ہوں تو بارہ میں خاص خان کا اپنا اپنا نبی اللہ کی بہن انا نبی اللہ کی بہن لگا تو بارہ ہم بعد نہ بارہ کا اپنا اپنا جیسے میں کہتی ہوں مالک ابن بحینہ ہندو مار بھی اسی طرح شعبہ سے رواج کرتے ہوئے مالک کہتے ہیں. چلیے وقال ابن اسحاق وقال ابن اسحاق عن سعدنا عن حسن عن عبداللہ ابن بحینہ کا ابن اسحاق نے جب روایت نقل کی سعد ابن ابراہیم سے تو عبداللہ ابن بحینہ کہہ دیا، یہ سوال ہے اس لیے کہ عبداللہ بحینہ کے بیٹے ہیں، بحینہ ان کی ماں کا نام ہے. ہمارے مسلمان جو ساتھ سے نقل کیا تو انہوں نے ہم مالک کہہ دیا، جس نے بھی مالک کہا اس کی روایت ہم نے حماد سے مراد حماد بن سلمان ہے، جیسا کہ امام طحاوی کی امام الاثاری تصریح ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے. باب حج المریض مشهد الجماعة پالیسی کے رشتے میں ہے، باب جد المریض بل جین اس کے معنی ہے جب اجتہاد کوشش کرنا، لیکن پیدا ہی غلط معروف ہے، اس کے بعد نفس کے شرح میں دو قول ہیں، ابن مطالب تین وغیرہ کہتی ہیں ہر یہاں عزت کے معنی میں، اور مقصد یہ ہے مریض کے چاہیے کہ نماز میں حاضر ہونے کے لیے عزت و تیزی کا معاملہ کرے، اور اسی کو اور یہی مطلب جد بالجین کا ہے، اگر قادسی کا نقل کردہ لب محفوظ ہو، لیکن بہت سے علماء نے یہاں حد کو قائد کے معنی میں لیا، پھر اس کے بعد ابن رشد آدمی کے سہارے سے نہایت کمزوری تھی، قدم مبارک زمین پر پوری طرح نہیں پڑتے تھے، اشارہ جو تھا وہ اپنی جگہ پر رکے رہنے کا تھا، لیکن روایت اندر کری کری معاویہ نامش موصول آ رہی ہے، ابو داؤد بیان کی اس روایت کے الفاظ میں خلاف مسلم الزاری نے کانن نبی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم بیان کر ابو بکر اور ابن جارود نے کریم جو قیادتی ہے یہ بھی اس نقل کی ہے، اس میں انبا کریم کان المقدم معاملے کی روایت ختم نام جو کرا رہی ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، ان کی بانی طرف بیٹھنا امام کا مقام ہے، بانی طرف امام کا مقام ہے، عائشہ نے رنگ آخر کا نام نہیں لیا، لیکن حضرت عباس نے اس کے حضرت بلال بن عباس نے وضاحت کر دی کہ رنگ آخر کا نصاب حضرت علی نے اور تمام روایات میں اسی طرح کہی ہیں وغیرہ نواز میں ابھی شہزاد ابن عبان کی روایت میں فرض بین بریرا و نوبا نوبا کا جسرت تھے، بارہ کتنی کی روایت میں فرض بین اسامہ ورنہ ہوا ہے، یہ الگ الگ واقعات میں مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کے دارے سے نکلی، مسلم کی ایک روایت میں فرض بین علیم والفضل ہے، یہ اور قصہ ہے جب آپ مہینہ کے گھر سے ایام بیماری پوری کرنے کے لیے عائشہ کے مکان پر تشریف لا رہے تھے، اس وقت علی اور فضل نے سہارا دیا، علی ابن طالب کا نام عائشہ نہیں ہے، بات کہتے ہیں تم ایک غالب کے لیے عباس متعین کے دوسری طرف کو لوگ بدلتے رہتے تھے، لیکن یہ بالکل بےمانہ بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ حضرت علی سے ناراض تھی، واقعی تمہیں انہوں نے عائشہ بات کہہ دی تھی، سبھی جاری ہے تصدیق مثال سے آسیر، اس لیے حضرت عائشہ کو علی سے نفرت ہو گئی تھی اور حقیقت ہو گئی تھی، اور حقیقت یہ ہے حضرت عائشہ اس مسئلے میں حق بجانے تھی، اور آگے حضرت علی کی طرف سے توجہ کی جا سکتی ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی سے پریشانی تھی، اس لیے انہوں نے آپ کی حمایت میں بات کری تھی، اور یہ ممکن تھا اس وقت جس طرح اس دراز کٹ جائے اور جب بات صاف ہو جائے تو پھر رضا یا نکاح بھی ممکن ہوگا، لیکن بہرحال ہوئی جو کچھ بھی ہو حضرت عائشہ کا یہ فیصلہ، حضرت علی کا یہ قول نہایت سخت قول تھا جس کو حضرت عائشہ نے کبھی نظر انداز نہیں کیا، اور وہ اس نے حق بجانے کی حضور کے رشتے کا کر جانا کس عورت کو برداشت ہوگا، امام بخاری نے اللہ تعالیٰ باب الغصہ سے اشارہ فرمایا تھا کہ بڑا آدمی مریض ہو اور دو آدمی کے سہارے میں صرف مزاج سکتا ہو جانا چاہیے. اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر نہیں جا سکتا ہے دو کے سہارے میں چکے جماعت کے طرف کی گنجائش ہے. کسی مناسب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ منعقد کر کے یہ بتا دیا کہ ترک جماعت کے لیے اور بھی بعض آزار ہیں, مثلاً بارش ہو رہی ہو یا اور کوئی دوسرا سبب پیش آ جائے. یعنی مستقل ہوں گے انتیا شادیوں کے اپنی وجہ سے کرتے جماعت کی گنجائش ہے. مگر یہ مستقل عذر ہے مجاہد اربا میں کرتے جماعت کی بارش کی وجہ سے کرتے جماعت کی گنجائش ہے. تم کرتے تمہارا پڑھنا اچھا نہیں ہے, نہیں کرو بھائی کیا ہے, شکر ادا کرو کہ تم کو پڑھنے کی ترتیب ہو رہی ہے. اور میں کتنے بچے ہیں ان کا جی چاہتا ہے ہم بھی پڑھیں, ہم بھی پڑھے نہیں کرتے ہیں. چلیے پہلی بار آئی بس چلی کمائنا والا ورز ہی آپ کو تو ہر چیز یاد ہے. اس کو اتنا افسوس ہے کہ ہم اپنے مدرسے میں اس کو لوگ کہتے تھے بہت اچھا پڑھتا ہے, یہاں جب سے آئے لوگ ناٹی جا رہی کرتے کرتے بے ناٹے ہو گئے. اب ہم جی کا دیکھ لگا تو پہلے ہی کیا ہوا تم کو کہنا ناک لگی ہے. یہ کیا ناک تو دے کو ناک تو عزت کی ناک ہے, عزت کی ناک ہے, تقوا کی ناک ہے. وہ ناک بھی کیا لگی ہو گئی. چلیے آپ لوگ کہتے ہوں گے غریب لوگ کیوں کہتے ہیں, یہ غریب لوگ کیوں پڑھتا ہے, اگر پڑھے گا تو سنے گا بھائی. چلیے بچوں میں بہت ڈھیلا بڈھا ہو گیا, میرے یہاں تو ایک دو غلطی کو بند کرا لیتا ہوں بس. کرو ہندی چماروں کو میں نے پڑھا پڑھنے دیکھا کہ چمار کون لوگ. اچھا یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا میرا یہ ساری ایک ہے کیا کروں. چلیے سے کوئی پوچھے من خوب کر دوں نام چماروں. چلیے بابن ہمیں چمار کہہ بڑی چیز ہے چمار نالا ہے تو چمار میں کنسیشن فارم ملتا ہے کہیں کچھ ملتا ہے. چلیے بابن نام بخاری علیہ الرحمٰن نے جب کر کے جماعت کے آدھار بیان کر دیے تو اب اسی کی مناسبت سے بتاتی ہوں کہ اگر کچھ لوگ جماعت میں نہ آئیں اور کچھ آ جائیں تو کیا امام حاضرین کو نماز پڑھا دے, اور اگر جمعہ کا دن ہو تو کیا خطبہ دے دے. روایت میں تو تصریح حدیث میں تصریح ہے آزار کے باوجود مسجد میں آ جانے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمے میں لفظ حلق میں ذکر کر دیا. عام شراح نے تو کوئی بات واضح نہیں کہی, لیکن شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ہر قد کے معنی میں ہے. میرے خیال میں یہ ہر تردد کے لیے ہے, اور غالباً مجھے تردد نہیں ہے کہ آدمی جب بارش میں مسجد میں آتا ہے تو پوری طرح خوشی کو دور نہیں ہوتا. عبدالرزاق نے اسامہ بن عمیر عبدالملی نے اسامہ سے نقل کیا ہے, ایک دن میں نے عشاء کی نماز بصرہ میں پڑی, بارش ہو گئی, گھر آیا دروازہ کھلوانے کو, میرے والد اسامہ نے فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں ملے اور بارش ہو گئی, اور ابھی تک ہمارے چپل بھی نیچے سے نہیں بھیجے تھے, حضور کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ حال تم شاید امام بخاری نے لفظ حل سے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہو. اور یہ توجہ بلائی ہوتی گئی حدیث میں پاری بات سے معلوم ہوتا ہے اگر بارش میں کوئی بارش میں نہ آنا چاہیے, اپنی گھر نماز پڑھ لینی چاہیے, اور ان میں بات کی حدیث سے جواز معلوم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی عالم. دل میں کھٹکتی ہے لیکن کوئی واضح قرینہ اس کو نہیں ملا, اس لیے میں قطعیت نہیں کر سکتا. اور وہ بات یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید یہ اشارہ کیا ہو کہ اگر اکثریت نہ آئے تو پھر تو دو چار آدمیوں کو نماز نہ پڑھائی جائے سے دوسروں کی بھی شکنی ہوگی, اور اگر ایک بڑی اکثریت آ جائے یا ایک بڑی جماعت آ جائے تو پھر صورت میں امام آنے والوں کی رعایت کرے, ان کو نماز پڑھا دے. چلو دیکھا معلوم ہوا لوگ مسجد میں آ چکے تو چلیے جمعہ واجب ہے. اگر میں ہزار سلاح کا اعلان کرا دوں گا لوگ بارش میں آئیں گے اور پریشان ہوں گے. چلیے میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ تم لوگ تنگی میں پڑ جاؤ, اس لیے تصریح نہیں ہے حضرت ابن عباس نے خطبہ دیا اور نماز پڑھائی, اس سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر یہ نکال لیا کہ اگر چندیر آدمی ہوں تو ان کی آمد کی وجہ سے امام آدمی کو خطبہ نہیں دے گا. آج بتا ہے بڑی نماز آ جائے تو الگ بات ہے. چلیے یعنی ایسے خیالات کش میں ڈال دوں جو تمہارے لیے باعث عیش میں ہوں. آدمی دور رات کی طرح چل رہا, اب دل میں تم خیال آ گیا کہ بھائی کیسی مصیبت آ رہی ہے, بارش میں پانی میں جانا پڑ رہا ہے, اور شریعت کے حکم کے بارے میں اس طرح کا خیال غلام کا خیال ہے. چلیے تم رونگ رہے ہو کیچڑ کو اپنی گھٹنوں تک, چلیے چھوٹے چھوٹے سے بارش ہو رہی مولانا کبھی نہیں کہتے تم نہ جاؤ، ایک دن فرمایا کہ نہ جاؤ لیکن میں نکالنے جاؤں گا، ایسا ایک دن چلاؤں گا، اتنی بارش سب کتابیں بھیگی نہ چھتری نہ کپڑا، پھر ایک گھر تھا میں اسی گھسا، بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا مائی میں اپنی کتابیں یہاں رکھ دوں، ایسے رہاوت صبر سے بڑھیا بولی کہ بیٹا کہیں بھی رہتے، تو میں نے ایک جو ہے اندر گھس کر محفوظ جگہ پر دیکھ کر کھوٹی پر اپنا بستہ لٹکا دیا اور چل دیا، اتنی بارش اندھیرے میں گھیرا، اب جہاں چل رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہے ہیں، اب کھیتوں کا راستہ ایک جگہ میں نے جو پاؤں ڈالا تو وہ پاؤں نیچا میں چلا گیا، یعنی کوئی گڑھا تھا اندر اور میں ایک دم گرا، تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا وہ بہت بڑا گہرا نہیں لگا تھا اور مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا، پھر اٹھا دس آج گرتے پڑتے اور اسی میں بہت دیر چل رہے تھے ہم، دوڑتے ہوئے چل رہے تھے، گھر پہنچے تو والد صاحب مغرب کے لیے جا چکے تھے، میں نے جلدی جلدی غسل کیا کپڑے بدلے اور پھر مغرب پہ، اس دن جیسا منظر کبھی نہیں پیشا، پورے ساڑھے تین میل تک مسلسل بارش اور پانی، بس آیا کہ نہیں، اور اکیلا عجیب بات ہے کہ کوئی ساتھی بھی نہیں تھا، بس میں ہی اکیلا تھا، ساتھی جب رہتے ہیں تب تو ایک تو دوسرے سے مدد ملتی ہے، وہ کوئی لف وقت میدان ادھر دیکھو پانی، اور کھیتوں کے راستے دیہات کے لڑکے جانتے ہیں کھیتوں میں سے گھستے ہوئے چلتے ہیں، کہیں کہیں بستی والا ایسے گردن ہلا رہا ہے جیسے کچھ ہوا، تو کچھ ہوا تیرا کیا نام ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے نام سے بڑا بن رہا ہے، چلیے سنا عبد الرحمان صحابہ میں سلمان حبیب الرحمان سبھی کو عبد الرحمان رحمان کا بندہ، فقال جاء الصحابه فقال قال الصحابه وقال من جليل النبي قوم في وجه صلاه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في الماء والتين حتى رايت صلاه سوره الصلاه كتاب الاعتكاف من اسم التسليم جن لوگوں نے صلاح سے صلاح کے جو معام راج لے لیا ان کو وہم ہو گیا، جماعت اجازت دے اور دوسرے لوگ آتے تھے آپ پڑھاتے تھے، معلوم ہوئے اگر معذور نہ آئے ان کی وجہ سے تو نام حاضرین کو نماز پڑھائے گا، اللہ عالم چلی اگر تقدیر ہو جائے کھانا موجود ہو تو آدمی نماز کو مقدم کرے یا کھانے کو، ایک نماز حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق ابن عمر اسحاق ابن راہوے وغیرہ فرماتے تھے اگر اطلاق کھانے کو مقدم کیا جائے، حتیٰ کہ ابو محمد ابن راہوی کو اتنی تقدیم تعام واجب ہے، اور اگر کسی آدمی نے نماز پڑھ لی اور کھانے نہیں کھایا تو نماز باطل ہو جائے گی، معذنا فرماتے ہیں کہ ابن حزم سے پہلے کوئی اس قول کا قائل نہیں ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ علامہ حافظ نے عبدالبر رحمت اللہ علیہ اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اگر کام حاضر ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لی گئی تو نماز صحیح ہو جائے گی. اس کے بعد پھر حنفیہ شافعیہ حنابلہ فرماتے ہیں کہ نماز پر کھانے کو اس وقت مقدم کیا جائے گا جبکہ طبیعت میں کھانے کا اشتیاق ہو. مالک کہتے ہیں جب کام خفیف اور قریب اور رقیب مجرام اور غزالی فرماتے ہیں جب فساد معقول کا خطرہ ہے, پیری نہیں ہو, اس کے گرم ہو جانے کا خوف ہو, تو ایسی صورت میں کام کو مقدم کیا جائے گا. اور اسی طرح جمہور علماء فرماتے ہیں کہ وقت میں بھی گنجائش, اور اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے, نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے, تو اسی حال میں نماز پڑھ لی جائے تاکہ نماز فوت نہ ہونے پائے. صرف بادشاہ شافعیہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر حال میں کام کو مقدم کیا جائے گا, خواہ نماز کے فوت ہو جانے ہی کا خطرہ کیوں نہ ہو. اس کے بعد یہ سمجھیے امام بخاری کی رائے بجائے یہ ہے علی الاطلاق کام کو صلات پر مقدم کیا جائے گا. اسی مقصد کے لیے انہوں نے حدیث مرفوع کے ساتھ ابن عمر کا اثر وقال ابن عمر یبدأ بالعشاء اور ابو الدرداء کا اثر وقال ابو الدرداء ان کے پھر مر اقبال والا حادثی حقاعی دلانا صلاتی وقل کارے ہم ذکر کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی کھانا کھا کر مطمئن ہو جائے اور اس کے بعد جب فرض میں شامل ہو تو کارے ہوں کل بھی ہو. ابھی تو کر دیا, کیا بن گئے ہوگا دن کاغذ کے معاملے کی کوئی بات نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے جب شام کا کھانا رکھا جائے نماز پڑھی تو کھانے سے ابتدا کرو. لگنے عشاء شام کے کھانے کے لیے بولا جاتا ہے, اس لیے سلاد سے وغیرہ سلاد مغرب مراد ہوگی. یہی ابن دقیق العین کی رائے ہے اور بعض روایات میں صرف کی بات یہ بات بھی کوئی مسلح ہے. آئندہ روایت آ رہی ہے اس میں تصویریں قبضہ بھی قبل ان کو سلو سلاط المغربی سے بغیر بھی معلوم ہوتا ہے یہ حدیث سائنس کا تعلق رکھتی ہے. علامہ فاتحانی سور ملالی وغیرہ اور ابن حزم وغیرہ کی رائے کہ حدیث کا لفظ عام ہے, اس میں ساری نمازیں اور سارے اوقات کافی ہیں. بازار بازار اپنے انسان کو سائنس زیادہ بھوک ہوتی ہے اور کپالا ہوتا ہے تو کھانا کھا لے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ حدیث میں یہ ہے کہ پہلے کھانا کھایا جائے. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے لا تؤخر الصلاۃ لطعام ولا لغیر, نماز کو کھانا وغیرہ کی وجہ سے مؤخر نہیں کیا جائے گا. وہ روایت اس روایت اس حدیث کے خلاف ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے اس کی وجہ اس کو ابو داؤد کی روایت مذکورہ پر ترجیح ہوگی اور ترجیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابو داؤد کی روایت مؤول ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ اب تک کھانا آیا نہ ہو اس کا انتظار اور تکمیل شروع ہو جائے تو اب کھانے کے انتظار میں نماز کو مؤخر نہ کیا جائے. یا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر نماز کو فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو دعوت کی وجہ سے نماز کو مؤخر کر کے فوت نہ کیا جائے. قرآن کی آواز سنتے رہتے تھے لیکن خان میں مصروف ہوتے تھے. مقصد یہی تھا کہ فارغ القلب ہو کر نماز میں شامل چلیے. فرماتے ہیں اگر امام کو نماز کے لیے بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز ہو تو اس کو اس کا انتظار نہ کرنا چاہیے, رکھ کر نماز کے لیے تو لے جانا چاہیے. حدیث میں تصریح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستے کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے, آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا, چھری ہاتھ سے رکھ دی اور نماز جا کر ادا فرمائی. بعض فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بار لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو حدیث میں ہے داود اشاء اور قیمت سلاد اور دعود الاشاء, یہ بدعات بالاشاء کام کی جاد نہیں ہے, نبو استحباب کے لیے ہے. نمبر دو, بعض علماء یہ کہتے ہیں بخاری نے اشارہ فرمایا ہے کہ دعود الاشاء کا حکم شخص کے حق میں ہے جس نے اب تک کچھ کھایا نہیں, اور جس نے کھا لیا ہو ایسے شخص کو نماز سے ابتدا کرنا چاہیے. امام ابو داؤد اور ابن حامد نے اپنے اپنے مسائل میں امام احمد سے ہی نقل فرمایا ہے کہ اگر پہلے سے کچھ کھا رہا ہو اور نماز شروع ہو جائے تو کھانا چھوڑ کر نماز میں شامل ہو جائے. یہی بات شافعیہ کا مسلک ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمے میں امام کی قید لا کر خاص بات کی طرف اشارہ کیا, اور وہ یہ ہے کہ دعود الاشاء کا حکم عام ہے. اگر تقدیر ہو اور کھانا آ جائے تو ایسی صورت میں کھانے کو ہر حال میں ہر شخص مقدم کرے گا, لیکن امام کے لیے ایک صورت استثنائی ہے, اور وہ یہ کہ اگر امام پہلے سے کچھ کھا رہا تھا اور تقدیر شروع ہو جائے تو اب امام کو تمادی فی العقل نہ چاہیے بلکہ کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے جانا چاہیے, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا. ماجہ میں آ گئی ہے, کہیں نہ کہیں تو آئی ہوگی ہے نا. چلیے, امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب فتح کے متعلق تقدیم عقل کا ترجمہ منعقد کر دیا اور امام کے بارے میں تنبیہ کر دی اگر اس نے کچھ کھا لیا ہو تو پھر عقل کو مقدم نہ کرے صلات کو مقدم کرے. تو اب اس ترجمے سے بتاتے ہیں کہ کھانے کے علاوہ اگر کوئی اور ضرورت سامنے ہو تو اس ضرورت کو مؤخر کر دیا جائے اور نماز کو مقدم کیا جائے. اس لیے کہ اگر ضروریات کی وجہ سے نماز کو مؤخر کیا گیا تو نماز کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا. کھانا تو ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے تو نماز میں بھی نہیں لگے گا. جتنی تاخیر ہوگی اتنی طبیعت میں کھانے کا تقاضا ہوگا. اس لیے وہاں تو تقدیم طعام کا حکم ہے اور